جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سرکار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، اب تو نورانی چمن زار مدینہ ہوں گے، اب تو نورانی چمن زار مدینہ ہوں گے، سامنے اب میرے کو سارے مدینہ ہوں گے، سامنے اب میرے کو سارے مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، سبز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوگی، سبز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوگی، روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے، روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے، وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم والا، وجد آ جائے گا قسمت کو بھی اس دم والا، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، سامنے جب میرے سرکار مدینہ ہوں گے، ان کی رحمت سے جو مل جائے باقی جو مل جائے باقی پد، بلیکی قبر میں الوار مدینہ ہوں گے، بلیکی قبر میں الوار مدینہ ہوں گے، حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، اے حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے، حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگاروں تم، حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگاروں تم، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے، میرے آقا کی شفاعت ہوگی، ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی، جو کوئی حاضر دربار مدینہ جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے سبز گنبد کی باغا خوب بہارے ہوگی سبز گنبد کی باغا خوب مدینہ ہوں گے روبرو پھر میرے مینار مدینہ ہوں گے نظرانے قبر میں محشر میں سلامت میں سلامت ہوگے دار فانی میں جو بیمار مدینہ ہوگے دار فانی میں جو بیمار مدینہ ہوگے حشر سے شان گناہ عشر سے کیوں ہو پریشان گناہ اپنے حامی واہ سرکار مدینہ ہوں گے اپنے حامی واہ سرکار مدینہ ہوں گے ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے میری سرکار کا آئے گا بولا دل سے طلب گار مدینہ ہوں گے جو کوئی دل سے طلب گار مدینہ ہوں گے نظر میں عاشقوں کی عید ہی ہو جائے عاشقوں کی عید ہی ہو جائے گی ان کے سرحانے تو سرکار مدینہ ہوں گے ان کے سرحانے تو سرکار مدینہ ہوں گے سرحانے تو سرکار مدینہ ہوں گے حشر میں جائیں گے پارے یو ایشا حشر میں جائیں گے پارے یو ایشا تاریو عشاء اللہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوگے اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے حاضرے در گاہ سردار مدینہ ہوں گے جد ہم حاضر گلبار مدینہ ہوں گے جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے